tiada lagi damai dan cinta. Semuanya hanya nafsu membara. Ha. Suka dan duka ku alami, ku rasakan dengan tega. Deru dan deru ku lalui, ku hadapi. Oh, demi kedamaian. Thank you.